kama nimeeleza ni mahadhara kamili kwa sababu ya upana wa mambo yake na fatwa za wanachuoni hiyo swali. Na swali la pili, masala ya picha, nadhani sisi tumeeleza si masala ya kawaida kwa maana masala ya mchezo kama watu wanavyodhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna ashadda an-nasi adhaban yawm al-qiyamati al-musawwirun. Adhabu kali ya kwa adhabu kali kwa watu, yani mtu mwenye adhabu kali siku ya kiyama mbele ya Allah tabaraka wa taala ni wale wenye kusawiri, ni wenye kufanya taswiri, yani wenye kufanya picha. Swala hili likawa limeleta hali ya khilafu katika zama za maimamu kuhusiana na picha gani ambayo ni haram. Kad Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika sharh al-Minhaj, yani al-Minhaj sharh sahih Muslim bin Hajjaj, akaelezea kuna baadhi ya wanawachuoni wakaruhusu wasema kwamba muradi wa picha hapa ni picha yenye kivuli. Kwa sababu kwanza nataka kueleza msingi kwamba picha zote za vitu vyenye roho, haifai mtu kuchonga au kuchora picha ya kitu ambacho kina roho. Unaelewana? Ama vitu ambavyo ni jamaadati, vitu ambavyo havina roho kama vile miti, kama vile magari, bahari na vitu vinginevyo ambavyo milima, vitu kama hivi unaweza ukavisawiri, ukachonga au ukachora au ukavipiga kwa kamera. Hakuna ikhtilafu kwa wanawachuoni juu ya swala hilo. Na kama ikhtilafu hiko basi ni dhaifu. Nadhani katika mudhakira wa fiqh al-hadithi katika semina ya Dar es Salaam ya mwaka 2006 nilielezea vizuri swala hili kwa urefu na ikhtilafu zake za wanawachuoni. Tayib, kadhalika swala la pili ambalo linakutanabaisha vile vile katika swala la picha ni kwamba kuna baadhi ya wanawachuoni wakasema picha zilizoharamishwa ni picha zenye kivuli peke yake, ama picha kama haina kivuli si haramu. Imam an-Nawawi akaijibu kauli hii kwa ukali kabisa katika Sahih Muslim, katika sharhi ya Sahih Muslim, kwamba si kweli, na hilo ni kuizulia sheria, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia nyumbani kwa Bibi Aisha akakuta ameweka mapazia ambayo yalikuwa yana sura yana picha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaghadhibika. Sasa pazia limechorwa picha pale, lina kivuli? Picha ile haina kivuli. Huyo imeingia katika hukumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba malaika hawaingii katika nyumba ambayo ndani yake kuna picha na mbwa. Kuna picha na mbwa. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba hata picha za kuchora, hata zile picha ambazo hazina vivuli pia zinaingia katika hukumu. Sasa picha za photograph mfano au video hizi, hizi ni picha ambazo zimezuka katika karne ya 19, ni mwaka 1800 na ndiyo mtu ikavumbuliwa picha kwa njia ya kamera. Kadhalika zikafuatia picha nyingine za mfano wa kamera, yani kwa njia nyingine tofauti tofauti, yani ikawa ni mutawara, hali ikawa imeendelezwa mpaka ikatokea hali ya sasa ilivyo. Katika suala hili kadhalika wanawachuoni wamehtalifiana ndani yake, wanawachuoni wamehtalifiana kuhusiana picha za video. Maana nataka nizungumzie video sasa. Nakumbuka ile swali nilizungumza katika makala namba 18. Nilizungumza katika makala namba 18 kuhusiana na picha za video. Video zipo katika sampuli mbili. Kuna video ambazo ni naqil mubashara, ni picha zenye kunakili au zenye kuhamisha moja kwa moja, kama zile picha zinazokaa katika maofisi. Sikunielewani? Ni kwamba mtu ameweka skrini yake hapa alafu nje ameweka kamera pale. Mtu akipita kule akija anamuona pale. Inaeleweka hiyo? Ndio. Picha kama hizi wanachoona meziruhusu, wasema haingii katika picha kwa sababu au haingii katika zile za haramisho kwa sababu hazihifadhili pale. Hakuna ala ya hafidh, ni kitu kama kioo wanasema. Kwa hiyo ni kitu kinaingia katika mambo yaliyo halalishwa. Moja hiyo. Kadhalika hii ni video. Kadhalika picha ya sampuli za video ambazo hizi watu huchukua ni moving camera, zinachukua kwa njia za moving. Sasa mtu anachukuliwa kama ni mhadhara au kwenye harusi au kwenye party au kwenye shughuli tofauti tofauti. Wanawachuoni wote ahli sunna wal jamaa, kwanza Ibn Baz, Albani, kina Al-Fawzan na wengineo wameharamishwa, anasema ni haramu ila Ibn Uthaymeen akafanya istithna, akasema kama ni picha za durusi ya kielimu itafaa. Unaelewana? kama ni video inachukuliwa kwa ajili ya darasa ya elimu ya ilmu, Sheikh Ibn Uthaymeen yasema litafaa kwa faida, na ndio maana yeye mwenyewe pia akawa anachukuliwa katika darasa ya darasa zake, anatokea yeye tu ili msomeshaji apate kuonekana yeye anavyoeleza ndio rai yake. Lakini kinyume Sheikh Albani katika adabu zifafi na wengine wote wanasema ni nini, ni haram, na yeye Sheikh Ibn Uthaymeen akajuzisha katika nini, katika darasa ya kielimu. Sasa kazi hii inakuja hapa, darasa ya kielimu pingine kuna maslahi, lakini sio ni maslahi yao, na mimi rai yangu kama rai kina Sheikh Albani rahimahullah ta'ala, nimeona kwamba ni aslam kwamba haitofaa Sheikh Ibn Uthaymeen, na hii ndio amana ya kielimu, sio kwamba iko Sheikh Ibn Uthaymeen ni ana rai tofauti na wanawachuoni wengine. Mimi sijaiona, sijaridhika na kauli yake, lakini naona kauli ya wanawachuoni wengine kwa sadidi, na ndio maana sikubali kuchukuliwa na moving camera. Mimi binafsi, sasa wewe mwenyewe binafsi utaangalia na dini yako. Sasa utakuta kuna kawaida, watu amekaa mzungumzaji anachukuliwa na kamera, kamera iko pale kwake, mara yazungushwa kule, na wale kule wafuata nini? Ni darasa nayo ile, kule nako ni darasa, kwa tafutwa nini huko? Naona sasa fatwa zinavyo kunjuliwa wigo wake. Isitoshe, baada ya kuruhusiwa mambo hayo, watu wakaweka mavideo majumbani mwao, nyumba zikawa, kila nyumba ya Muislamu kuna video, kwa lengo eti ambiwa ataka kuangalia mkanda wa darasa. Matokeo yake badala ya watu kuangalia darasa za kielimu, yami niambieni kikweli, nyinyi mnaomiliki TV na madarasa na madeki majumbani mwenu, kweli mwangalia darasa tu kama alivyoruhusu Sheikh Ibn Uthaymeen, au kuna fatwa nyingine ambazo mnazifanyia kazi zenu nyinyi? Hebu mcheni Mungu afumue wa kweli, ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Em, niambieni ukweli ndio hivyo? Ha? Hamuangalii kina wakina Kingwendu? Hamuangalii kina Muogo Mchungu? Sasa hii ni darasa ya wapi? Hii ni darasa gani sasa hii? Hii mnaifanya nini? Ni darasa gani? Na mingine mengi ambayo nyinyi mwajua, nasikia sauti zikitajataja huko. Mwajua nyinyi wenyewe. Tena mwaangalia nyinyi na wake zenu na watoto wenu. Na hatimaye utakuta mtoto anakwenda shule, kila anachomeshwa kule shule, mvurugu tupu, wala alewi kabisa, lakini njiani ataimba nyimbo au ataigiza, yani mambo fulani yeye ajabu ajabu ataigiza, kwa sababu amesoma. Amesoma nyumbani, baba yake kamletea elimu nyumbani, kamletea darasa nyumbani, mwenye analisoma kila siku, analihifadhi mtoto na linamkaa. Sasa yale ya shule na yale ya madrasa yote yanapita patupu, lakini kuna nyumbani kule kuna darasa kubwa zaidi. Na sisi tunasema kwamba wale maedita wanaoandaa wanaofanya zile seminar nini zile vile mitihani, wale wengine ni wanatumika kama vile marobota tu, lakini kuna watu ambao wanaifomu ile michezo na ina ahdaf. Kuna ahdaf ambazo ni wanaita qasirul mada, alafu kuna ahdaf ambazo ni tawilul mada. Kuna malengo ya muda mfupi na kuna malengo ya muda mrefu. Wale walioandaa, kwa sababu ni watu wamesoma, ni wasanii, wamesoma katika vyuo ambavyo vinakuwa na system za Kiyahudi na system mambo ya drama na nini, wamesomea vizuri na wanayafahamu. Kwa hiyo wanakwenda kwa protokoli zile zile za Kiyahudi, wanakwenda kwa protokoli zile zile za Kiyahudi. Kwa hiyo inaandaliwa michezo, lengo lake kwamba sasa hivi labda ni kuizindusha jamii juu ya jambo fulani na kufurahisha watu, wakakaa wakacheka kwa wana wacheka lakini kuna kitu cha muda mrefu kinapigwa vita. Pingine zikapigwa vita ndoa ya mtu kuwa wake wawili au zaidi, lakini kwa njia ya mchezo. Ikapigwa vita mwanamke kutulia nyumbani, kwamba asifanye kazi, asifanye ajira, asijishughulishe, atulie ailee familia yake. Mtazamo huu unaweza kupigwa vita kwa sampuli fulani. Inaweza akapewa mwanamke, yani ikaja sura ya kumfanya mwanamke awe kiburi juu ya mume wake na kuweza kumjibu atakavyo kwa sura fulani, ikawa nyinyi mwacheka kweli kweli. lakini natija haiendi bure, kuna natija ambayo ni tawilu lilmada ambayo iko ndani yake, na watoto na kina mama wanaliona lile jambo linakwenda tu. Na bado tunasikia sasa hivi kuna hata ule Ukristo unaenezwa kupitia tansiri, iko inaenezwa kupitia vitu kama hivi, hasa kwa mikanda tofauti tofauti na CD ya Nigeria na mingineyo. Ni Ukristo sasa inakwenda mpaka mtaona hivi ni vitu vya kawaida. Katika jamii hapa hakuna, lakini vimekuja kutoka nje. Watu wanaona wanakuta ni vitu vya kawaida kwa sababu ya vitu kama hivi. Kwamba Sheikh bin Uthaymeen akasema darsa yafaa. Kwa mtu akachukua dude sanamu lile akaleta nyumbani kwake. Na kweli anaangalia kila kinachofaa na kisichofaa. Naeleweka? Sasa katika sheria ya Kiislamu kuna babu unaitwa mlango saddu dharai. Kuziba njia za matatizo, njia za ufisadi. Sasa katika kuziba njia za ufisadi ni kuepukana na fatwa kama hizi ambazo zinaweza kupelekea katika hilo. Ndio maana katika makala ile ile ambayo nimezungumza mimi kuelezea masuala ya picha, Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah alikuwa ni katika watu ambao wanaojihusisha hata kuweka dush katika nyumba. Mtu akafunga satellite dish nyumbani kwake akaweka akaangalia, hakuna basi, hakuna ubaya. Lakini mwisho kwa sauti mimi kaseti yake niko nayo, na katika makala nika nimenukulu maneno yale, na waraka huu kwa waliofanya kazi na Al-Haramain kipindi cha nyuma, Abu Hudhaifa alikuwa akiutawanya fatawa ya Ibn Uthaymeen kuhusu dush. Anasema mimi kuanzia leo, baada ya kujua suala hili la dush kwa undani kabisa, nasema kuanzia leo ni haramu, na yule anayekuwa nalo basi hukumu yake ni kwamba atakana alivunje kwa maslahi yake na maslahi ya familia yake na dini yake, na kwa yule anataka radhi za Allah tabaraka wa taala. Asema dishi si kama kisu, kama vile anavyosema watu kwamba kisu unaweza kukata katika wakitumia katika kheri na wakitumia katika shari. Nasema sio hivyo, bali nasema ni nadhiru al-khamri wal-maisir, ni kama vile mfano wa pombe na kamari. Fihima ithmun kabiru wa manafi'un lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kwa kweli kuna manufaa fulani. Maana mtu alimuuliza sasa shekhe, tukiwa na madushi sisi tuangalia hija, tuangalia hutuba za Ijumaa huko katika misikiti, akambia eshi faida ni munakasha. Anaendelea na Sheikh bin Uthaymeen aulizwa, eshi faida min nadhar khutba al-jum'ah, eshi faida ibn Bakana anasema hii ni mfano wa nini, wa pombe na kamari. Kweli kuna manufaa kwa watu, lakini madhambi yake ni makubwa zaidi kuliko manufaa. Kwa hiyo anasema min al-an, kuanzia hivi sasa yule ambaye yuko nalo basi na alivunje. Tumeelewana? Sasa masala ya satellite dish na mingineyo, kweli mtu angalia, tujua ulimwengu, tuangalia Aljazira, lakini pia vingine vile vile huangalia Aljazira peke yake, pingine wapituka na mingineyo yafuata. Halafu katika huku kuangalia kuna mipaka pia vile vile. Utakuta mtu yuko barabarani pingine akimwona mwanamke, astaghfirullah. Eh? Lakini akikaa kwenye TV adungwa maso hivi. Aangalia mwanamke amekuja pale waziwazi, aangalia tu hivi. Kwa hiyo mwanamke kwenye TV halali. Eh? Lakini katika barabarani haramu. Tusicheze na dini, tusimchezee Mungu. Hii dini moto inatafuta usanii kwenye dini. Sasa tu lazima uwe makini katika leo, katika swala la picha. Mimi nasema mathalan Sheikh Mukbil, Sheikh Ibn Bazi, Sheikh Al-Albani. Sheikh Al-Albani mathalan, Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala hakuna TV wala hakuwa na gazeti wala hakuwa na dola wala hakuwahi kuwa kadhi wala kuajiriwa na serikali yoyote, ni yeye tu yuko. Dawa yake imefika hiyo fika. Hao wenye ma TV dawa zao imefika wapi? Ha? Pingine zimeishia hapo daraja la Mkapa tu. Hakuna hali zilipovuka. Kwa hiyo ibra katika dawa, sisi kweli tunakwenda kwa njia tofauti tofauti, lazima tutumie njia za kisasa, lakini sio kila njia ya kisasa itafaa. Kuna kijana mmoja anasema alimaliza Madina, alisoma Madina akasema, akawa mwenye mzake, unajua yeye amekuwa msanii. Yeye amekuwa msanii, alisoma kipindi cha nyuma. Anasema unajua, yani si kwa maana amekuwa msanii labda ni mtu ambaye andika katika magazeti na nini, yani ana lugha na story hivi. Anamwambia wajua, sisi katika dawa pia tutakana tutumie njia za kisasa. Amshawishi kijana mmoja rafiki yangu, aye njia ipi? Anasema wajua, sasa hivi tunatafsiri kwa njia ya drama hizi. Sasa kiwezekana na sisi tufanye drama za Kiislamu, Manake maneno haya ni ya Qaradhawi, kuna tamthilia Islamia. Na yeye pia alishasema mimi nishai kushiriki kuandika tamthilia Islamia. Someni katika al-halal wal-haram. Hapa sisi mkijana wa Kiswahili. Anaashajisha watu wafanye mafundisho ya tamthilia kwamba eti ni njia za dawa. Hakuna njia ya dawa, ni kwa maana nyinyi muige kama vile kina Kingwendu, kina nani, kina Joti sijui. Muige kama vile, lakini lengo sasa ni kufundisha Uislamu. Uislamu una njia zake shehe. Uislamu una njia zake na taratibu zake, na hizo sio njia za Kiislamu. Sio njia ya Kiislamu katika dawa. Tusiende na njia za Kiyahudi wakatotoa katika dini yetu, kwa sababu wao hawalali kila siku wataka uhakikishe tutoe katika dini yetu. Walan tarḍa anka al-yahūd wa lan-nasāra hattā tattabi'a millatahum. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, masala ya mapicha haya yamekuwa ni mtihani. Sasa kuna kitu kingine ambacho nitambii vile vile katika swala hili. Baadhi ya wanawachuoni, yani wanawachuoni wakaruhusu picha kwa dharura. Mfano dharura zilizopo katika pasipoti. Huwezi kusema sasa pasipoti sio cha kwenda hiji umerudi ichane. Ah, ile sio waraka wako, ni waraka wa serikali. Kwa hiyo tayari inatakana iwe ni mahfudha, uhifadhi au hawia, kitambulisho. Ibn Baz rahmatullahi alayhi asema ni jaiz kwa sababu ya dharura ambayo au pesa. Huwezi kusema pesa ina picha ukaanza kuikata. Ni matatizo mengine tayari. Kwa hiyo akatoa baadhi ya ruksa katika baadhi ya vitu. Ama masala ya kutundika picha sasa juu ya ukuta za kumbukumbu. Picha za photography sasa. Hizi bini Ibn Baz, Ibn Uthaymeen na wengine wote katika wanachuoni wanasema swala hili ni muharram, na kweli ni muharram kwa nususi. Haifai. Mtu akapiga picha sema hii siku ya harusi yangu, au kaikaja albamu pale watu wakija wafungua watu wamkuta alipokumbatiana mke wake siku ya harusi. Hii hapa ndio siku ya harusi yangu hii. Kifungua hapa mara pale shana keki. Hapa ndio si kuna watu madayuthi wajitoa Islamu kwa hivyo. Yote haya ni mambo ya haramu. Mambo ya haram, picha za dhikrayati zote hazifai. Sasa hizi atakayeonyeka na hili ni yule anataka dini, asitaka dini. Sisi hatuna dawa za kumrambisha kwamba akubali dini, ni zaidi ya maneno ya Allah tabaraka wa taala. Fadhakiri bil Qur'an man yakhafu wa'id. Ruhusika niwe wa kuchini. Auliza sema.